Bismillahirrahmanirrahim. I dag, den 21. 2020, og vi har med muslimernes rolle i et ikke-islamisk land. Inna alhamdulillah, nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajid lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذ الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير. Kære brødre og søster i islam, det er faktisk rimelig spændende at kigge på, hvad er det, der sker her i Vesten, kontra hvordan muslimerne agter og handler. Og nu skal vi snakke om siratul talaq, hvordan man giver talaq. Der er mange metoder og mange måder, som folk tror talaq kan ske på. Der er nogle mennesker, de er ligeglade om talaq sker eller ikke sker. For eksempel hvis en kvinde, hun ikke gider have en mand mere, så kan hun bare gå hen til politiet og sige: jeg ønsker ham ikke mere, få ham væk fra mit syn. Og så bliver han fjernet igennem magthæverne i landet, uden at kigge på, om det er skilt eller ej. Og så kan hun danne sig et nyt forhold, og yderligere kan det også blive gift. Jeg havde en sag, en kvinde, som var gift med en mand fra Marokko, og kvinden er også fra Marokko. De var gift og bosat sig i Marokko i en del år, og så flygtede de fra Marokko til Danmark. Og efter mange år tilbage, så hun ønsker ham ikke mere, og manden rejste tilbage til Marokko. Så har hun søgt om at blive skilt, eller det vi kalder separation, igennem danske stat. Og når der er gået 6 måneder, manden er i Marokko, hun er i Danmark, de skriver til ham på den pågældende adresse, som er hos hende, men han er flygtet tilbage til Marokko. Så efter 6 måneder, så får hun på automatik, at hun er skilt. På automatik, at hun er separeret fra manden. Så ifølge det danske stat, hun er separeret. Men ifølge islam, hun er stadig gift. Ifølge Allahs lov, hun er stadig gift. Hvad gør hun så? Hun finder sig en ny mand, og så laver hun nikah og bliver gift. Det vil sige, den kvinde, hun har giftet sig med 2 mænd og havde et forhold, hvor det tidligere, eller den første forhold er halal, og anden forhold er zina. Nå, hvorfor? Men hun har et dokument fra det danske stat, hun har separeret. Det er ikke gyldigt i de islamiske forhold. Det der er gyldigt hos os, at vi følger de rette spor i henhold til sharia. Og hvad Danmark og andre lande har, der skal tingene være i henhold til Allahs lov. Og det er ligegyldigt, om folk kan lide det eller ej. Fordi tingene skal forfølge Allahs retning. Og ikke menneskernes retning. Og vi kommer til at snakke om det. Vi tager den første. Hvordan skal talaq lyde? Hvad betyder talaq? Skilsmisse. Kan jeg bare sige til min kone, gå nu væk med dig, så hun talaq? Nej. At talaq skilsmisse skal være en klar melding. Hvor udtalelse det skal være sarih. Sarih, det betyder åbenlyst klar i betydning. Og det er derfor, når man skal se noget med hensyn til talaq, skal man se det klart. Og det er ligegyldigt, hvad det er for et sprog. Om det er på arabisk, hvor man siger, anti talaq, du er skilt fra mig. På dansk, jeg skiller mig fra dig. På engelsk, I divorce you. Og så videre, på hvor selve sproget er klar. Det skal ikke være på en måde, hvor en kvinde hører sin mand sige til hende, at skrid nu med dig, for eksempel. Så siger han, han har givet mig talaq. Nej. Det er vigtigt for os, vi forstår, at et talaq er en klar melding. Og det er derfor, at det er vigtigt, at vi forstår ordene ordret. Og det er derfor, når folk ringer og siger, at jeg har fået talaq, så spørger vi, hvad er det, der blev sagt? Hvad er det, der blev gjort? Hvilke ord har han sagt? Det der, det hedder talaq sarih. Det betyder en klar melding af talaq. Der er også noget, der hedder at-talaq eller al-lafz al-kinai. Hvad betyder al-lafz al-kinai? Det betyder indirekte, hvor der er intention på talaq. Der er en, der siger til sin kone, khalas, gå hjem til dine forældre. Hvis han danner en nia, at det her er talaq, han ikke gider at have hende, og det er, han skiller sig fra hende, så vil talaq falde. Men der er kun en, der kan svare på sin nia, det er ham selv. Hos Shafi'iyya, og hold ørerne rigtig stive. En mand bliver spurgt, er du gift? Han lyver og siger, nej, jeg er ikke gift. Så siger Shafi'iyya, det er ligesom han har givet sin kone talaq. Ja. Men her, vi har lafz al-kinai, hvor man siger, for eksempel, smut mig af med dig herfra, jeg gider ikke se dig mere. Og hans intention er ikke talaq. Tværtimod, at han ikke gider se hende på hende nu, fordi han er fred, så vil talaq ikke falde. Men alt det her er afhængig af en ting. Det er afhængig af hans nye intention. Og det er kun manden, der kan svare på det. Og vi har to hadith, som indikerer to forskellige ting. Muhammad sallallahu alaihi wasallam blev gift med en, der hedder Ibn Duljud. Og da Muhammad, han gik ind til hende og var tæt ved hende, så sagde hun, A'udhu billahi mink. A'udhu billahi mink. Jeg søger tilflugt fra Allah fra dig. Så sagde profeten s.a.v. Laqad 'udhti bi'azim ilhaqi bi'ahlik. Du har søgt hos noget, der er meget højt. Gå tilbage til din familie. Ordet gå tilbage til din familie i det her sammenhæng, da han sender hende tilbage, det har været hendes talaq. Hadith Ka'b ibn Malik, som de fleste af jer kender fra Ghazwat Tabuk, hvor han kom ikke ud sammen med Muhammad s.a.w. hvor profeten sagde til ham og hans kone: du må ikke være seksuelt eller intim sammen med din kone. Så spurgte Ka'b: utalliquha, skal jeg give hende talaq? Så sagde han: nej, men hold dig væk fra hende. Så sagde han til sin kone: gå hjem til dine forældre. Og her er en indikering, at han vil ikke være sammen med hende i den periode. Men det er ikke talaq, men det er, at han skal tilbage, hun skal tilbage til sine forældre, til hans sag er overstået. Det betyder, alt er svarende til, hvad du har i intention, om du vil give talaq eller ej. Så er der nogen, der siger: hvad så hvis man siger tingene på et fremmed sprog? Akkurat det samme. Hvis en mand siger til sin kone: skrid nu med dig hjem til dine forældre, for eksempel, og han mener, at han ikke gider se hende mere, og vi har talaq, så vil talaq være faldende. Og det er derfor, at det er vigtigt, at folk, de frygter Allah, hvad de bærer indvendigt. Om de tænker på fremmedsprog, eller de tænker på arabisk, eller de tænker på dansk, eller på engelsk, eller hvad nu det er. Alle disse ting kan være faldende, hvis man tænker sig om. Men hvad så at talaq bil kitaba? Yani en mand, han sender en sms til sin kone, hvor han skriver til hende: nu skal du høre her, jeg gider ikke se på dig mere, og du er hermed skilt fra mig. Han sender hende en sms. Er den her sms gældende? Hvad synes I? Er den her sms gældende? Tænk over. En mand, han sender en sms til sin kone på en almindelig sms, på Snap, på Messenger, whatever, og siger: du er hermed skilt fra mig. Er den her sms gældende? Og så er der nogen, der siger, at man kan få falske sms. Nej, det er manden, der har sendt sms, så vi er ikke i tvivl om, det er ham. Han har også sagt, ja, han har sendt det. Så der er ikke nogen, der har forfalsket eller overtaget hans profil og sender en sms på hans navn. Så spørger jeg: er den her skilsmisse gældende? Hvad synes I? Ifølge sharia, ja. Vi skelner ikke mellem de, der kommer ud af mund, og de, der kommer ud af hænder. Og talaq bil kitaba, med skrift, eller talaq med tale, eller talaq med tegn, alt er gældende. Yani hvis der er en, der er stum, og han, der er en indikering, hvordan talaq er i stumsprog, og man spørger en ekspert, så siger han, det de betyder, at han skiller sig af med hende, så er den gældende. Og vi kan ikke komme udenom. Det er derfor, mange mennesker misforstår noget med hensyn til talaq. De tror, at talaq er, når man sidder over for en sheikh, og sheikhen ligesom styrer samtalen, og bagefter kan man ligesom se, om der er talaq eller ej. Nej. Hvis du åbner din mund og giver hende talaq, og ordet talaq er klar og tydelig, så kan man ikke komme udenom, at den er faldende. Der er også noget, der hedder talaq bi hukm al-qadi. Talaq, hvor det er en dommer, der dømmer. Så er der nogen af jer, der siger, en dommer i kuffar lande. Ja, det kan være en dommer, der dømmer, men han kan ikke praktisere dommen. Så kan man ikke sige, det er en dommer. Hvis jeg skal dømme mellem to, hvor begge to skal acceptere det, så skal de ligesom praktisere den dom, og det er gældende. Men desværre nu, alle giver rådgivning Fordi vi kan ikke få dommen til at blive praktiseret, fordi vi ikke magthæver. Og vi har ingen magt til at dyrke det. Det kan være på grund af mange ting. Hvis en kvinde, hun hader sin mand, og ikke ønsker ham, yani, hun får brakfornemmelse, når hun siger på ham, hun hader ham overalt på jorden, han er den værste person, hun siger frem og tilbage på, eller han har lavet noget, så han kom i fængsel i 10 år, og det der skader hende indvendigt og udvendigt og alt det der, så hun spørger om at blive skilt fra ham. Eller han stak af, ligesom forsvandt fra jordens overflade, og ønsker, at ligesom der blev lavet en fasikh aqd. Fasikh aqd, det betyder brud i deres ægteskabskontrakt. Men alt det her, at bryde et kontrakt, det kræver meget. Altså Imam Malik, han siger, hvis en mand han forsvinder, så skal kvinden vente i mere end 4 år, før hun kan få en kontraktbrud. Mere end 4 år. Så det her kulturelle centre i Danmark, som laver en brud, og så skriver et stykke papir, at nu er du skilt, det der, det er ikke gældende. Og de der kvinder, der bliver, de skiller dem af, og lader dem blive gift igen, de laver zina. Nej. Hvis deres mænd ikke har accepteret det, så er de zina. Og nogen siger, jeg har fået khulu'. Nogen siger, jeg har sheikh. Der var en, der sagde til mig, sheikh, jeg har fået khulu' fra ham der, sheikh. Så khulu'. Nå, hvordan har du fået khulu'? Jamen, jeg gik over til sheikhen, og jeg græd lidt, og jeg tugede, og så sagde han til mig, ja, du har ret til khulu'. Tayyib. Khulu' kan ikke være gældende uden awam. Hvad betyder det? Det betyder, at du og jeg og enhver, vi kan ikke lave et kontraktbrud i forhold til sharia, det man kalder khulu', hvis der ikke er awad. Awad, det betyder noget, som man kan blive returneret tilbage til ham. Nå, kan man ikke det? Nej. Men desværre, de shuyukh i Danmark, de er katastrofale, hvad de gør. Vi har en ayah i surat al-Baqarah, vers nummer 229, som siger, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ. Hvis kvinden ikke kan opretholde Allahs lov overfor manden, der er ikke noget galt i, at hun kan betale sig fra det. Så stopper den. Så er der nogen, der siger, kvinden, som var gift med Thabit ibn Qais, hendes navn hedder Habiba bint Sahl, som var kommet i Bukhari, med hadith ibn Abbas, hvor hun kom til profeten og sagde, Thabit ibn Qais, ma a'tabu alayhi fi khuluqin wala din. Jeg kan ikke sige noget omkring hans khuluq, manér, wala din, hans religion, tro. Walakinni akrahu al-kufra fil islam. Men jeg vil ikke falde i kufr i islam. Og den der kufr hedder kufrul ashir. Det betyder, at jeg ikke kan leve op, som en kvinde skal være overfor sin mand. Så sagde profeten Allah sallallahu alaihi wasallam, at du ridina alayhi hadiqata, vil du returnere hans have tilbage til ham? Han gav hende mahar, en have. Så sagde hun, ja, det vil jeg gøre. Så sagde Muhammad sallallahu alaihi wasallam til ham, iqbal al hadiqa wa talliqha tatliqa. accept den her have og give hende skilsmisse. Lad os nu gå tilbage. Hvorfor vil Habiba ikke være sammen med Thabit? Hun siger, Thabit han var meget grim, og jeg kunne ikke lide at se på ham. Og det var han også. Han var ikke så flot, og ligesom hvor konen var attraktiv til ham. Og nogen af ulama sagde, at han var ikke særlig høj. Så når hun kiggede blandt mændene, så var han meget lav og meget grim i ansigt. Og det er derfor, Habiba kunne ikke lide ham. Og hun havde det dårligt over det. Det er en personlig sag. Men khulu' her har været baseret på en awad. Awad, det betyder en returnering. Så er der nogen, der siger, må en awad være større? Yani for eksempel, hvis Hassan har givet 100.000 i mahr, og han har lavet en fest til hende, og har købt gaver, så hele det her ting, han har også købt møbler derhjemme, og smykker og det hele, så det hele er 500.000. Må Hassan spørge, hvis han skal give khulu' om og få 500.000, må han eller må han ikke? I må gerne svare. Jeg lader jer svare på det, inshallah. Jeg vil gerne ligesom se en hadith af Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, som er hos Abu Dawud og Ibn Majah. Og den er i Sahih al-Jami'. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam siger al-hadith al-sahih. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. Et hvert kvinde, som spørger sin mand om at blive skilt, uden at der er en gyldig grund, så vil Jannah være forbudt for hende. Hvad betyder den hadith? Den hadith betyder, at det ikke er alle kvinder, der har ret til at spørge om at blive skilt. Bare fordi der er et problem i et forhold. At dine grunde, de skal være gyldige. Eksempel, at han er nær over ekstrem nær. Han giver dig ikke de mad, du skal have. Jeg snakker mad. Så det er ikke ligesom, at du skal spise som en dronning. Jeg snakker, at du kan spise og drikke, som en normal menneske vil gøre. Og tøj, at dine avler bliver dækket i fint tøj. Og jeg mener tøj, så er det bare en almindelig jilbab, eller tøj, som normale mennesker har. Og det samme gælder for fodtøj eller lignende. Så har vi også noget andet. Det er, at en mand lever op til sine pligter. Og jeg snakker om det intime forhold. At han kan præstere. Og hvis hun kan eftervise til qadi, eller til ham, der skal dømme, at han kan ikke præstere. Og nogle ulama siger op til 4 måneder engang. Hvis han ikke kan præstere de seksuelle og intime forhold, så har hun faktisk ret til at blive skilt, fordi de vil skade hende. Da hvis han er faktisk ødelagt, så er det svært for hende at tilfredsstille sig selv. Men tilbage, der er ikke noget, jeg har ikke svaret tilbage på det, jeg spørger. Har en kvinde, eller har manden ret til at spørge mere end mahar? Hvad han har betalt for giftemål, for al fest og farver og alt det der. Har han ret til at spørge om mere? Hvad synes I? I må gerne svare tilbage. Det er sjovt, når tingene kører som dialog, ikke ens form. Men så er der nogen, der går hen og siger, jeg syr khulu', fordi han har ikke købt den her ting til mig. Jeg syr khulu', fordi jeg mener, lad. der skal være noget islamisk. Yani for eksempel, han beder ikke. Så jeg vil forlade ham, fordi han ikke opretholder sin salat. Jeg vil ikke være sammen med ham, fordi han sælger stoffer. Jeg vil ikke være sammen med ham, fordi han tjener haram. Ja, det er en af de gyldige grunde. Jeg vil ikke være sammen med ham, fordi han laver zina og bedriver hår. Jeg vil ikke være sammen med ham, fordi han laver haram. Og det skal være gyldig haram. Og det kan være at stjæle, det kan være at han bedriver hår, drikker alkohol, alle de her ting, som er klar haram. Men der er mange mennesker, der misforstår khulu'. For dem er khulu' er, at man spørger om det, fordi khalas, jeg har fået nok af ham. Jeg skal have noget nyt i mit liv. Så må jeg hellere ligesom gå i gang. Det her er ikke noget, som vi accepterer i islam. En person skal leve op til de islamiske forhold. Priserne er jo sigtet, så han skal vel have mere. Ja, det er stedet. Et hver person, og det er faktisk sandt. Yani for eksempel, hvis Hajj Tidi, han blev gift i 90'erne. Vi bruger dig, Tidi, er det i orden, inshallah. Hvis Hajj Tidi, han er blevet gift i 90'erne, han betalte mahar 15.000, og han har holdt en fest, og han har købt ting og sager, og så alt det, han har gjort, mashallah. Men så går der et stykke tid, så siger vi, okay, hvad var mahar 15.000 i 90'erne svar i guld? Så siger de, der kan du få et eller andet guld. Og hvor meget svarer det til nu i guld? Så sigter vi altid efter, hvor meget svarer det i guld. Så går du tilbage og regner baglæns. Så siger du 15.000 i guld, det er så meget. Så nu, det her er svarende til guld, lad os nu se et halvt kilo eller en kvart kilo, så siger du en kvart kilo, hvor meget koster det nu? Så du laver priserne om. Men der er også en anden regnestykke. Nogle ulama siger, lad os nu antage, at Tidi han skal giftes nu. Og for at han kan blive gift, der kræver det, at han skal have et sum penge. Så kan han lave et regnestykke. Så siger han, det jeg skal, det er, jeg skal have en ny kone, ny mahar, fest, whatever. Prisen bliver 500.000. Så siger vi, nå, skal du have 500.000? For jeg kan få en ny kone, en erstatning for dig, så er det 500.000, og jeg har 0 kroner af det. Har han ret til det? Svar ja. Det har han faktisk. Han har ret til det, fordi det er med til at skabe, hvad han har behov for. Et behov er dækket. Yani hvis en kvinde, hun vil ligesom komme ud af det, så skal hun ligesom sikre sig, at manden kan blive gift igen. Og det er faktisk darar. Og et ægteskabelig kontrakt går tilbage i alle durus, som ulama laver. Så siger de, det er ligesom en handel. Yani, hvis Tidi og jeg, vi laver en sharaka, det betyder en forretningskontrakt. 50-50. Vi ejer et firma, jeg skyder 500.000, han skyder 500.000, og vi går i gang. Så kigger vi på, hvor meget har vores firma i værdi. Nu er firmas værdi omkring 20.000.000. Så kan jeg ikke bare sige til Didi, vil du hvad, Hajj Didi? Jeg synes, at du har skudt en halv million. Du får din halv million, og så kan du bare skride. Tror I, han vil acceptere det? Vil du acceptere det, han siger det sådan der? Ha? Tror I, at Titi vil acceptere det? At efter et par år, hvor værdien af vores firma er op på 20 millioner, vi har en hovedsål i firmaet på 20 millioner, så går jeg hen og siger, okay, jeg køber firma fra dig. Nå, hvor meget? Ja, de der penge, du har skudt. Du har skudt en halv million, så får du en halv million. Det vil han aldrig nogensinde acceptere. Og det er fuldkommen naivt at tro, at han vil acceptere det. Og det samme gælder for dem, som kalder sig selv shuyukh, at gå hen og lave khulu', hvor man ikke går hen og accepterer det, og hej, eller der er nogle penge på spil. Yani, der er en mand, han var i fængsel, så kvinden gik over i Waqif i København, sidder over for ham der sheikh i Waqif, så får han et stykke papir. Khalas, du er skilt fra din mand. A'udhu billah. Du burde frygte Allah i det, du kalder dig selv sheikh, at du kan skille en kvinde fra sin mand på den her måde. Og det er ikke en muslim, som frygter Allah, der gør det her. Og du skal også frygte Allah, at den person ikke laver dua på dig og på din familie. Og talaq, alle de sager angående talaq, så har vi lært af vores shuyukh, at tarayyufa fi talaq. Man skal være meget, meget, meget, meget langsom og stille og rolig angående talaq sager. Hvorfor? Fordi talaq sager kan være farlige sager. Der kan være skjulte sager. Der kan være nogle ting, som du og jeg ikke kan se. Så kan det opstå senere. Og khulu' er ikke i dine hænder. Khulu' ligger imellem hænderne af manden. Nå, det betyder, ham der sheikh fra Waqif Aarhus, Waqif København, Waqif Esbjerg, Waqif Malmø, Waqif et eller andet, kan han ikke skrive et stykke papir og så sige, hermed har du fået khulu' fra mig? Ja, hvis du er gift med ham, sheikhen, ja. Hvis ham der sheikh, der er din mand, ja, så kan han give dig khulu'. Men der skal også være penge på spil. Der skal være en afsluttende. Det betyder noget, som har sum. Og den hedder al-awad. En returnering. Og der er ingen, læg mærke til, hvad jeg siger til jer, der er ingen af det her shuyukh, hvis man ikke accepterer al-khulu', og der er ikke noget awad, at det er gældende. Husk det. Det der, det skal I lære. Tayyib, hvem har ret til børnene? Lad os nu se, at manden har givet hende talaq, og hvem har ret til børnene? Så længe kvinden er ugift, så har hun ret til børnene, til de bliver omkring de 12 år, eller kommer i pubertet. Og nogle af ulama siger, pigerne, det er morens pligt, fordi de har mere brug for hende, end de har brug for manden. Og manden, de har mere brug for forsørgelse fra manden og kvinden, men hvis hun bliver gift, så er det mands forpligtelse. Og hun er syndig at holde børnene med på spil. Yani, der er nogle kvinder, når hun bliver skilt fra manden, så bruger hun børn som en autoritet. Ja, du må ikke se dine børn, og ved du hvad, du kan ikke se dem, og du må ikke se dem, og du har ikke ret til at se dine børn. Hun er syndig. De der kvinder, der gør det her, har gjort faktisk en fejlagtig handling. Fejlagtig handling lyder på, at de her kvinder snyder og bedrager når de gør det på den her måde, og det er farligt. En søster spørger, men at hendes ægte mand er i fængsel, er der en gyldig årsag til khulu', så længe hun tilbage betaler hendes mahr, sah? Nej, det er ikke det, jeg sagde. Det, der bestemmer, det er, hvor lang tid skal manden i fængsel. Yani, hvis en mand han skal ind i fængsel i et par måneder, det er ikke en darar. Det er ikke en darar, der falder på kvinden. Fordi en darar kan falde på kvinden, hvis manden han er i fængsel i flere år. Og hvorfor er han kommet i fængsel? Det kan være, at han er i fængsel på grund af hans din. Yani, der er nogle af vores brødre, de kom i fængsel i Guantanamo og alt muligt på grund af deres din. Så siger kvinden, at ved du hvad, han er i fængsel, så kan vi lave kontraktbrud. Det gør du godt, men det tager flere år. Og det man kalder, det er ikke khulu'. Så er det ikke khulu'. Så er det fasakh 'aqd. Fasakh 'aqd, det betyder kontraktbrud. Og det er al-qadi shar'i. Hvordan? Yani, lad os nu antage, din mand han er i Guantanamo. Du kan aldrig nogensinde få fat i ham. Så kan vi gøre ligesom Imam Malik. Lige så snart du rejser en sag op til en qadi, en dommer, så vil han sætte det op til 4 år. Så siger han, hvis din mand ikke kommer ud om 4 år, og nogen af qudar vil trække det op til 5-6 år, så vil, altså, hvorfor sætter de perioden så lang tid? De sætter en periode op i så lang tid. Prøv at lægge mærke til, ulama, de laver ikke et kontraktbrud på par måneder. Fordi de der, de er en kontrakt, som er gældende hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så den kan ikke brydes hurtigt. Og derfor, hvis vi følger fatwa imam Malik, så siger vi 4 år. Så går du hen, og så skriver man op dagens dato, og så siger man til hende, du kommer hvert år og præsterer, er han kommet tilbage eller ej. Så går der første år, anden år, tredje år, 4 år. Fin. Så siger qadi til dig, fin. Heraf, du har fået din talaq, eller kontraktbrud, du holder din idda. Nå, hvorfor? For at sikre sig, at der er ikke noget shubha her. Der er ikke noget, der er tvivl. Så laver du det, man kalder al-idda. Første menstruation, anden menstruation, tredje menstruation, kommer du hen til dommer og siger, jeg er blevet ren. Så siger han, du må gerne blive gift nu. Khalas. Kan du følge mig? Kan du følge mig, ukhti? Hvorfor gør islam det her? For at sikre sig rettighederne for begge partner. Men det som, jeg kalder det, de der kulturelle centre i Europa gør, de har slet ikke noget sharia-mæssigt. Det er faktisk uislamisk. Og en måde på, at de her mennesker gør det på, gør, at de ikke tænker, hvordan islam håndterer. Det samme er gældende for kvinden. Ha. Må jeg spørge om noget? Har en mand idda over for kvinden? Jeg spørger, har en mand idda over for kvinden? Tænk over. Lad os nu antage en mand, hans kone forsvandt. Har han ret til at give hende talaq? Nej. Det har han. Men vil han være syldig, hvis han giver en talaq uden der grund? Ja, det vil han. Fordi han skal finde ud af, at måske har hun blevet bortvist, eller borttaget, eller der skidt hende noget. Kan en mand have idda? Ja. Hvis han er gift med 4 koner, og en af konerne forsvandt, så han kan ikke blive gift med nummer 4 igen, før han ligesom sikrer sig, enten han bliver skilt fra hende, han bliver skilt fra hende i de optællige perioder. Og hvad er de optællige perioder? Det er, at man tæller i henhold ikke til hendes idda. Ja. Man tæller i henhold til arabiske tider. Man siger 3 islamiske måneder. Så tæller man 3, 1, 2, 3. Så siger man khalas, hendes idda, hun er væk. Så er hendes idda, så kan han blive gift igen. Så han har en idda. Han har en idda. طيب, hvad så hvis han er gift med 4 koner, og en af konerne dør? Har han en idda? Skal han vente en periode, eller hvordan? Hvad synes I? Han har 4 koner. En af konerne dør. Lige pludselig, han vågner op om morgenen, hun er død. Har han en idda? Skal han vente? Eller hvordan? Det må I gerne tænke over. Al-Hadana. Hvis kvinden bliver gift, så skal hun returnere børnene til manden. Hvis han vil. Hvis han ikke vil acceptere det, og han vil acceptere, at hans søn eller hans søn eller hans datter eller døtre lever under en anden mand, så ved jeg sgu ikke, hvad det er for nogle typer, vi har med at gøre. Må Allah beskytte os. Når du laver børn, så har du forpligtelser. Jeg gentager. Når du har børn, så har du forpligtelser. Alhamdulillah. Når du har børn, så har du forpligtelser. Disse forpligtelser lever du og jeg under. Du skal forsørge dem, opdrage dem og lade dem leve som mennesker. At der er nogle mennesker, de har ikke disse forhold. Yani, når du kigger på dem, så siger de, jeg er ligeglad med mine børn. Jeg er ligeglad, hvordan mine børn er. Hvilken retningslinje de følger. Alhamdulillah. Hvilken livsstandard de lever under. Det eneste jeg tænker på, jeg tænker på mig selv. Nej, sådan fungerer det slet ikke. Når du laver børn til verden, så er der forpligtelser, at du skal forsørge dem og lade dem leve som mennesker. Og de skal være på samme niveau som alle andre børn. Og det er en forpligtelse, som du og jeg og enhver person skal danne. At der er nogle mennesker, de har ikke det her fænomen, der hedder wallahi, jeg vil gerne leve et nydeligt liv. Nej. Hvis du ikke præsterer et liv for dine børn, som er nydeligt, så er du faktisk syndig hos Allah. Det er du. Og du kan. Du kan. Og du gør det ikke. Så hvis en mand accepterer, at hans børn lever under en anden mand og deres, så kan man sige, at den person er ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde ham, men han er i hvert fald en speciel person, at han vil lade en anden mand komme og bestemme over hans børn. Det samme er gældende for en kvinde. Jeg har hørt, der var en kvinde, hun har efterladt sine børn til manden, og så tog hun ud og blev gift. Og så kom hun efter mange år, så ringer hun til Sheikh, det er mig, og siger, Sheikh, jeg vil gerne have et forhold til mine børn. Så siger jeg, et forhold til dine børn, efter du har forkastet dem, efter du har smidt dem ud, efter du har forladt dem, det forstår jeg ikke. Selvfølgelig du har ret til at se dine børn i forhold til at du som et menneske har ret til det. Men man skal frygte Allah i de ting man gør, og det er faktisk vigtigt. Tilbage til, hvis man har 4 koner og en af dem dør, skal han holde idda? Nej, han har ikke idda. Han har slet ikke nogen idda. Så han kan faktisk i realiteten gifte sig samme dag. Der er ikke noget idda, fordi ved hendes død, så bryder den der, fordi der er ikke noget idda derovre. Og der er ikke nogen at vente. Så i princippet, han kan blive gift med det samme. Jeg vil sige, at vores serie, det er en afsluttende fase nu. Det vi er færdige, det er den sidste dags for den her serie. Så skal vi ligesom, I må gerne skrive, hvad I har af en ny serie, vi skal det. Vi kan tage det op nu, når vi er færdige nu her. Men der er sådan, hvis der er nogen, der har nogle idéer, hvad skal det næste serie handle om, inshallah. Men jeg vil rådgive enhver bror, enhver søster, I at frygte Allah i deres familie, i deres koner, i deres familie. Frygte Allah i dem, og specielt her i Vesten, hvor kuffar vil gøre alt for at ødelægge en familie, og shayatin gør også deres spil. Og vi mennesker, vi burde være tolerante med, at hvordan vi skal opføre os. Muhammad s.a.v. siger, stavsu bin nisa i khaira. I skal være sød og rar over for disse kvinder. Ja, lad være med at ligesom tro, bare fordi du er en mand, at du skal dykke din mandhed, at du kan råbe og skrige. Og ja, nogle gange vi kan. Og det kan ske, at de kan koge en op til hovedet. Men i de fleste gange, man skal ligesom bøje sig, og så lade toget køre. Og så lade ordene komme af den ene øre, og passere den anden øre, for at få det hele til at spille. Hvorfor siger jeg det her? Det er fordi, jeg kan ikke lide, når jeg hører, eller jeg ser, at der er en familie, som bliver brudt. Der er mange, der bliver skilt nu for tiden. Der er mange kvinder, der vil gerne have et anderledes liv. Og en kvinde bliver skilt. Hun var religiøs sammen med sin eksmand. Hun er blevet skilt og shayatin af mennesker og alle andre. Begynder at samle sig omkring hende. Og shaytan leger lidt med hende. Jalla, smid lidt af tøjet. Og smid lidt af din jilbab. Smid lidt af det ene og det andet. Og til sidst finder jeg ud af, der er ikke mere din tilbage. Og så står vi i den situation, hendes søsteren og ham manden, og der er også de samme gældende for manden, at deres din bliver svækket, at der sker det her brud, og så før i tiden, han, mashallah, han var en god bror, så fordi der sker en lille smule, så shaytan går hen og leger lidt med ham, så vil jeg sige, frygt Allah. Wallah al-azim, det er vigtigt, at man frygter Allah. Og frygt Allah er, at du ikke danner splittelse i din sag, i din familie, i dit liv. Det er vigtigt, at du er med som en mand til at skabe et godt forhold. Et godt forhold i dit liv. Hvad koster det? Koster det, at du skal sige nogle søde ord nogle gange? Hvad koster det, at du er tilbøjelig til at ændre på dig selv, på din adfærd? At du som et menneske sluger nogle gange nogle problemstilling for at lade tingene ligesom ske. Ja, så er det bare det. Jamen, der er ikke nogen, der kommer hen og rammer din mandhed. Selvfølgelig, jeg siger ikke, hvis kvinden hun sviner dig til og kalder dig de værste ord, at du skal acceptere det. Det er ikke det, jeg siger. Men jeg siger, nogle gange, man skal være tolerant. Og man skal ligesom acceptere nogle ting og lade toget køre. Og lad være med at ødelægge dit liv. Barakallahu fikum, izakum wa al-khair. Og hvis I har nogle spørgsmål, værsgo.